Kozalaka, oyebi ete bakolo bakwela na kana tango ya kala. Basalaka oyete o libala ezali eloko moko ya sake. Boni o kaka te toli o ya leo. Yeba o ima o leo. Amure jenome ozali e. Yo se comporte na ndenge ya mwana akoli na lipopo. Ya leo. Yeba o ima o leo. Mama na tuko tuko. Nini okolu kelanga na zoto. Nasali ya sora titi mobulu e. Te pense na sora pone o. Na mbonde na kayo na bongo bila mbana kosomba. Abeba kotara na tali sote o. Abeba seli ya mbulu o. Thank you. Caracas Machine, segue. Aquí.